te sene won yonent ba yi jël yaay won nak ni ni ni ñaara xer la yonent ben basam la ben bu yoron ci dila dëngu muy wax nak li nga xamni doon nañu tibbu ay ñam di ko yonne ci kër yonent bi mo tax mu ni wa as'adun as'ad ibn zurara dëngu de suma sa'adun sa'ad ibn ubada ñom ñaar nak ci mu ngi bok ci pire xefre ci mu ngi bok ci diou aw deug as'ad ibn zurara mu ngi bok ci diou xefre ci sa'ad ibn ubada mu ngi bok ci diou aw motax woni wa as'ad ibn zurara thumma sa'ad ibn aw ubada yursilan yu da yulle no ñeel yonent bi khayra faami ngeen di ñam mu ñu togg fale fale ko dina ko baax lool waye ni la sa'd ibn ubada mu ci mujj xam nga ñu ngi commencé lo xam nga da ngay dem ba ñu matat ko waye ba sa'd ibn sarara dem ba matat ko yonent bi ñu togg ci kërëm dayna sa bay kenn ku ne yaa ñu ci ngeel matat ko neela sa'd mom continuer ñu commencé wala ko rek la ko yeggale motax mu ñu wa sa'd ibn ubada di mom ni sa sa'am jëg ni borom ko yokal mujjul bayyi matay da xam ke leer yokkat waye rek ci mom da ko continuer rek denga neela ya saybatal wona teyu medina maw do ko wax neela qaba teyna fiyasu medina al aysu dunduba dundu ban ujwatu ha tandar mam da denga neena turabu ha sufamta fa shifaul jurmi neena safaray jangoro la wa sabimi ak rag mala neena madina lepp leer la tandar ma jël leer la suuf sa leer la lol la ko waxe waw denga bi sabimi ak rag yep sabal lay firi jox ni safaru jangala la wasabimi ak febar ak rag yep ne la faba teyna al ayamu beccu madina wa faba teyna al sharqu jantu madina min kharahi ngir mbek ne la faba teyna batay al hawimu guddu madina ñu tax nak yoy yi yepp tay mu ni tulu' al badr ngir nibbi ci yonent bi ak tulu' al badr ngir fekku fekku yeru ci suruku mo ni ci lendum lendum bi tukki ci lendum lendum yi yefale dega bi neena ma dina dal def nañu ko wa makka la yonent bi amon muy leer yonent bi amon ci muy barke muy yum xala yi bañ xañ ko ci mbop jox ko madina moto aji way je def ni fa in yuslimu sa'dani yusbih muhammad bi makkah la yakhsha khilaf al mukhalif daf ni a kom ñaari sa'dani sa'ad ibn surara sa'ad ibn ubada kom tuub nañu ni fek ci nañu yolant bi yolant bi mu amati bi mu ragal ci makkah da akhna aya sa'd sa'd al aws kun anta nasiran wa ya sa'd sa'd al khazraji lil ghasarik yow sa'd ibn ubada ci bok ci bir aw yow sa'd ibn turala bi sangu khasra waw ajiba ila da'i al huda wa tamanni yawilin yote yote yeb dem ci djub ngeen nebet wa tamanni ala allah fi firdawsi jannata aish ngeen acc ci al janna khasra ci fa inna thawab allah li talib al huda dakka fay yalla kat neela ci nga xamni moko sakku rek mo fay am te tay dem moy lan muni jinanu min al firdawsi rasul rafaalif neela moy al janna bo xamni bi muy al janna firdaw ba di borom ak lido ngi de fam ku way lolou ben saaj wax lolou muni nak wa khadawil hijri wal ansar سيدنا من بعدها أشهر بالحق والحرم يرانتي انتليجانس لفوق دخبوني أوسن خسر جيني يارسني جاهدي يلا وانتي مو اندي وان جاري ناكو دندي ومكو دندي يني كولو في دهموني أنصار يويتو إفاسة نحدي أمرو فاتلين بيطور جيتم بأم جومي وير تمحمد يوري أي شيطان لليم تجاخس جيجنتي وا مكة وا مدينة مو أجيونا أنصار دالت يوم مني كون نك كوكي نالين بوكالي موي مبوكالي مهاجرون والانصار واو دغلي موتاخ موني واخا مبوكالينا سيدنا سلو سانغمي دغلي جيري ورو مغداي والانصار ورو من ديمريتي موي وا مدينه كاج نك من بعدها اشهر في جناو جومي وير ينا بالحق سي مبوكالي بودي ادي لامبو دغ والحرمي الكلري واو بو ديو امنا فمو كو ديف نينا ابو بكر لك جو ابو عمر ثم هاجروا لك جو تي انصار نينا ديف كو ген بار كين يالا فك كو تي نيكو نيو لا نيو دونالتي با يو ديمي لك باغا خامني لك لولا خيوي نا يالا ديلو دونالتي غا لك تي دير جامو جيكي وون مني واو ñoñu ñu mbokalé won ñaari goor yi yi ci arsala ci ci muhajiro la ñu kaano le kon lañu 90 ñom ñeul fuk wa kana tane kon kul faifati bepp xaj addu hami di limu ñeul fuk ak juroom han ñeul fuk ak juroom ñeul fuk ak juroom ñaata la ja juroom ñeul fuk leena wa muhajiruna ñen fuk juroom la ñoon wa ansar ñen fuk juroom ñu mbokali leen motax mu ni kaano ne kon lañ ci fayna juroom ñen fuk wa kala tan ne kon kullu taifatin bepp xaj addu hami di limu ñen fuk juroom wala alim yalla nek ci ñoom ñepp rahmatur rahman yermali sunu borom yi dem nak ci medina xajna dekk bo xamni mino jawuja da jawu yoyu nga xey di ko noy mi no ngelaw la mu xey di no upp ba lolo tax wa makk ñepp xey girib girib yu metti metti neena nak bi bañu ci gëna na metti nak sayyidna abou bakr ak ñaari mbaay allah yi te moy amir ibn fuhayra ak bilal ñu ci gëna na metti motax mu ni wa mawla ya sayyidi neena ñaari mbaay allah yi sang bi sidiq sidna abou bakr qad wa'aka ñoom di fiébar loof na leen këwu niki moom yéem ak moom ñoom ñëpp ñu nekk ci nekk jiri bindi waxat kaanu kaanu la woon ñu dindi noonu gani waxat kaanu ñoom ñëpp lay lekkoon nañu dama yasani doon waroo mu bindi ak waroo mi wonk fii baytin ci benn nekk ñëpp ñuy wonk ba ñëpp dégg seen nee nañu ba mu ko defee xam nga arab ñoom way munasaba bu ne rek dinañ ca def way te giib booba ca la bilal ibnu hamama ak bilal ibnu rabah léegi nga bëgg ñu bilal ibnu hamama ak bilal ibnu rabah rabah mooy baay bi hamama mooy yaay ji waaw suñu ko delloo ci rabah rek baay ba la suñu ko delloo ci hamama yaay ji la bilal ibnu hamama moom dégg nga way na ca عامر بن فهيرة وينك نينا لك وي عامر مويلان عامر دفني لقد وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه كل امرئ مجاهد بفوقه كثور يحمي جلده بروقه نينا من ذلك خمنا ديت مسقلوكو دخلت بالمثل فاينينا رجل neena moy aji deem ci kaw da bari na bo xawé ni ragal ragal tartaro ragal moy mo agrawé ndirum munu bepp nit bu mandi don rek aji def day def effort ci katelu bopam da nga tollu fo xamni yaay def effort kon nak ci biir bu metti na metti na metti na metti na effort bi moy muñ nak wañi wonki motax ni ka sawri yahmi jildahu bi rawqihi nek nga xamni yukku koy mu ngi aare mu ngi defandere bopuma dejjulam ba tay rek waxay rek defense feba dina ba fa ju passé moy xawu nena bilal mum ngara ala layta shi'ra fal abi tal laylatan بفج وحولي إذخر وجليل وهل أرد يوما مياه لجنة وهل يبدو لي شامة وطفل رك ديال رك نبي ديال لو شي جاوي مكة واي ديال لو شي حقيقه مكة بغاتو شي حقيقه مكة دار راه يفر يفر واي جاوي جا لك منا ورون نما خم داك دا لا فلاني تي جن غدي دنگ دي داك دا لا فلاني تي جن غدي fajj gantax la neena te dina wour ñaari montagne yoyu waaw ndax wonon na ma xam dal ndax dana amati genn guddigu go xamni gi rek dana nekkati makka waaw muni bola ci li wal aridan yawman miyaha mi jannatin wonon na ma xamat tax dana rotati ndax momu ak ndax dana taxawati shamatu tafil ñari monta yoy ma den gis waaw di waron na ma xam ndax yoy dana amati motax muy wastawkhama sakuna gafal ummatuhu almuhajiruna mbolom momu joge makka sakuna yo gafal atayibata jaw bi mag madina alharra madina badaji leer da fa ni mo dina jawu ja da hawaaha eru madina ba lam yuwafiq dappu min mizaji mi asel tam tam dund leena yaram wo nek ak temperature damu laaj ak climat bamu laaj dina dappu la sen tam tam dund way yonent bi ñaan na ci rang way yalla yalla nga ma soppil nak yang ma soppil nak li kat dindil mako sanil mako sum jox fa motax mu wax ñu wa xala mu yonent bu ni habib yo so borom yalla nga sopplo ilayna jëm ci ñoom ci nun rabbi yo so borom taybata nasul tayba gi gaay yu bëgg tu ci kiwa bi dara kat way yalla nga nuko sopplo te modi yalla nga deppale kima be seen yaram ka habbi makkata ni ci seen tefel ci makka ummi rahmi bay borom ci saabu yermale war rahimi ak mbokk mbokk ci nga yalé mom makka ayta mo tax ni amal waba ndal mbassum gibu bobu neena muntakhilul ayy tukhula anil madinati jege madina nahwal jaffa jam ci walu jaffa min du'a al badr ngir ñe sababu ci ñaanu yonent bi al adni yonent bi da aji badi sang dal rek dama di neena al adni ci dib sang di mu roy ci way adiyo sanga ko fiire sanga sanga ko fiire roy way motax mo ni min du'a al badr ngir sababu ñaanu yonen ci bi al adi mi kadi wo roy way al adi mi kadi sanga am nga dafa am ño xam ci fiire dañu ni sidna ali en bamu top ngeen kaane yonen ci bi ba nga xame ni jël nañ yépp doxal nañ yépp delon ngeen kaane yi def nañ ko warona def lo dafa dal li jël njabot ga yonent bi ko yonne juroomi témèr ci xaaliss ak ñaari gëne mu jël njabot ga lolu lenn sira dañ ko dindi sira li gëna ci moy abu rafi' ak zayd ibn haritha ba yu dewe ba yonent bi tok ba installé ba paré ci la yebal abu rafi' zayd ibn haritha jox leen juroomi témèr dollar bo leen la ñaari gëne ci lañu dem nak indi njabot ga bo mo gëna ci motax mawduna na hayabalna denga mom yonanti bi sallallahu alaihi wasallam kan la yabal abara fil abu rafi' ak zaidan zaid ibn haritha gisa andak juróomi téeméer waraqan ci xaalis maa albaayrayni andak ñaari gëlim irsaala mbir muji aji yabal leen ilal xasami jëm ca njaboot ga waaw ñu dem nag indi leen. Sayidna Abu Bakr itam ba ñaari gaayam yooyu wooye moom it am na ñu ni nee na kullu mriin musbixun fi ahlihi wal mawtu adna min shiraaki naali mi ñu xam moos dina xëy rek nekk ci biir njabootam te fekk deen ko gën a jige warwaayu dàllam du mu son. dégg nga nee na ba mu ko defee nag ñaar yooyu ba ñu demee nag ñu daal di indi njaboot ga ñan lañu indi mu ni jaa a sayidu ak abu rafiq indi nañu umma ayman ummu ayman ak doomam jugoo ji wax ayman sawda ak sayidatna sawdat fatimatu ak sayidatna fatima usamatu ak usamatu ibnu zayd ummu kulsum ak sayidatna ummu kulsum bintu mohammad dégg nga muy taqu mi ayan waxtu loolu taqum du ko def nga jub nee na daal nee na ñii daal ba ñu demee ñii daal lañu teg ci gën a ñuy indi leen ñu ni waaw ruqaya nag mu ni am naa ruqaya daa ruqaya ci bintu mohammad maa ousmaana moo ousmaan ñoo àndoon jam gàddaayu xabas fa lañu teggee jëm madina zeynabu ñun zeynabu nag mu ni inde sa jiha mu nga ca jëkkëram ga ibnu rabia ca màkka xayru mustalim yi du ma aji tuub moom jëkkër ja booba ndeysaan waaye na waxaana nekk la moom ibnu rabia masuuran doon ku ñu jàpp bil badri waaye nag ba mu defee lu riñ te mooy bàyyi doomi yonente bi ci sa kër nee na ibnu rabia dafa def lu garaaw te mooy bàyyi doomi yonente bi ci sa kër jën ni ko maa nga xeex xeex sa bàyyi nee noonu la def bàyyi zeynabu ca màkka ni ko maa ngay dem badar moo tax mawdo dama kaana nekk na masuuram di kuy jàpp bil badri ci badar wa arsalaha ila almadinati bada almanni walkarami waaye wa arsalaha mujj na yebal zeynabu ila almadina ca madina xaj nag bada almanni ci ginnaaw xéewale bi walkarami ak baaxe ja ndax nee na bi yàlla dogalee ñu jàpp ko te ñu dem ca màkka wax ña ñu jàpp ñëpp kenn ku ne jóg pour jot sa waay nee na zeynabu dafa daal di yónnee benn tuudd kuuram kenn caqam yónnee ko papaam ni ko daal dafa jot jëkkëram jooju yonente bi nag xool caq bi muy mur muy caqu sayidatna Khadija seen yaay ya la ko jële woon nee na xol bi daal di oyof mu woo saxaaba yi ji foog ñoom ñu leen ibnu Rabia bi na jàpp Zeynabu moom a yónnee kii ni da koy jot léegi nag dama leen di laaj seen xalaat bu ngeen ci acte su leen neexee jël caq bi te bàyyi ibnu Rabia mu def su leen neexee itam ngeen def ngeen wax ñu di ko laal caq bi kenn du ko laal kenn du ko jige ñu ni ko delloo ca yëwi waa ji mu def waaw ah ñu daal di koy yëwi ba mu demee nag yeneen si daal ni nag ibnu Rabia benn sàpp rek laa lay jox xam naa jëmm nga fekk si ma ci li ma nekk kooku waxuma la ko kooku sa affaire la waaye sàpp ma lay jox moo di boole ma yebal ma sama doomu ñëw du dëkkati màkk mu ko bu may dem mu ñëw moo tax mu ni wa arsalaha mujj yebal Zeynabu ilal madina ci ma jëm madina baadal man ni ci ginnaaw ba xéewale ji wal kanami ak baaxi ji mu ne Zeynabu ndax Zeynabu kat baasat moo yónnee woon qiladataha caqam xaqan ci lu wër fi dan ngir jot jëkkëram jooju te la noon wa man na te xéewale abuwaa bàyyam mu xéewale ko ak liibare ak bàyyi siddata raxami ngir tasaru cofeel ci doom waaw mun na Sayyida Abu Bakr waaw ñoom moom ay njaboot njow yonente bi day njabootam yooyu woon ca màkka wax na ñu leen indi Sayyidna Abu Bakr nag te ñoo ànd doom mu ni am la siixu ndaal Sayyidna Abu Bakr fa Abdullahi ibnu Abi Bakr dégg nga de daal sidna Abu Bakrin dégg nga waaw nee na fa Abdullahi ibn Abi Bakrin jaa moo indi loo ñeel ko ayaalahoo njabaaba tam nga foofa jabaat ga mu ni ummahoo yaayam te mooy ummu rawman dégg nga ak Asma bintu Abi Bakrin di rafet ni àll ko gaaw wa ummu rawman ak ummu rawman te mooy yaa mooy soxla Seydina Abu Bakrin di yaay Seydatuna Aïssa aani ku mu ci jublu ummu Aïssatin mooy yaay Seydina Aïssa wa Aïssan ak Aïssa itam ñëpp Abdoulaye ibn Abi Bakrin moo leen ramaase indi leen ma Abdoulaye ànd ak Abdoulaye di si yu xiyam ni kay borom daraja dégg nga ni mu raw maa nag nga ne ñu turam pir daadu la waaw daadu la noonu la tudd Abdoulaye ibn Soubeyr mooy ki nga xam ne ki moom la yonente bi yebal Seydina Abu Bakr yebal waaye di tàggal Abdoulaye ibn Abi Bakr Abdoulaye ibn Soubeyr la yebal moo dem Makka indil ko ñooña moo tax mu ni moo tax mu wax noonu mala aqiq fa Abdoulaye ibn Soubeyr jaa lahu iyaalahu ummahu yaayam te mooy mislati dem dem nga day Soubeyr waaw ci na mu tuddati Asma bint Abi Bakr waaw dem nga Soubeyr ibn al-Awam xam nga awam boobu moom lañu dénkoon Asma bint Abi Bakr maamal caag moom Abdoulaye ibn Soubeyr waaw moo tax mu wax loolu mu ne mala teexu fa Abdoulaye ibn Soubeyr jaa moo indi loo ñeel ko ayaalahoo njabootam ga kan nag mahoo yaayam Asma bint Abi Bakr di rasamiyaan daku gaaw ak kanati mun wa ummu rawman ani ummu aïssatin wa aïssan ma Abdoulaye ak nag Abdoulaye ibn Abi Bakr nag bii nag waaw lu noonu yul xiyam yi kay borom daraja waaw nee na buntu boobu ñu duggoon ko te mooy buntu reñaan daag gàddaay ga ak la ca aju lépp lu ñu war a wax ci siira nit war koo mën a leer loo wala ba tegtalo ca mawdu suriñe na ko ci keneen ku ko bindoon dina dem ci ñetti téeméeri woy waaye ci compétence am la ko woye def ci lim ci bëgg a def lépp buntu boobu nga xam ni nag moo boole woon reñaan ga gàddaay ga nee na fii la ci mawdayam ci lim ci indi muy lu dee yóbbuloo nga war cee jóge nag dem ci buntu fukk ak ñetteel bi te mooy xare ya waaw ak ñaata aj la yonente bi aj ak ñaata umra la umra moom la ñuy dëgmal ci buntu boobu ñu ñëw waaw li mu def bariwul bismillahi rahmani rrahim ñu ngi jëm léegi ci buntu fukkeel beeg ñett ci la Cheikh Alhaj Malick tudd xarey yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaata lañu ak it ñaata yoon la aj ak aj yooyu itam ban moo ci ñaata ci ajug lislaam ak it ñaata umra la umra moo tax Alhaj Malick ni walinnabi azina albari bi nasbi raxan tadoquha mataji linkaari walshaxami وأولا آية الحج التي نزلت من بعد دفاع من إلههم خم نغا غور سوني فك سي دغم ديكو سا تشوكا ديكو سا توي dafa suñ yéene bàyyi dëgg ga te it mayri ñu ko jàmm te itam sant ñu ko mu feyu metti na. Bokk na li gënoon a metti ci dund ñi nga xam ne ñoo jëkk jël l'islam ci màkka moo di dem nañu ba cokkaas yi mënatuñu ko wéyaale te sax boo xamee ne rek nee nañ yonent yi mënatuñoo dem dañuy feyu muy leen ko fa def yaa ko defal sa bopp waaye digaluñ ma ko. Ah loolu itam nag ñuy dem di dem di dem nag ba sunu borom tabaraka wa taala xam ni yii nag kat seen yëf yépp na te fayewul du sotti te luy jot jot na moo tax mu mujj jox yonent bi ndigal ni ko nag lay ko ca nekkal ku leen ni coyees rek lay ñu ko ni jël. ñu wax ni ndigal loolu nag mu ngi amee ci fukki fan ak ñaar ci weeru ndeyu koor ca atu ñaareel ba ca gàddaay ga manemay ci alquran aaya bi ci jëkk a wàcc mooy aaya suratul xajj uzina lilladina yuqaatiluuna bi annahum zulimuu wa anna allaha ala nasrihim la qadiru ak inna allaha yudaafiu an alladina aamanuu. Moo tax maodo ni wa atina digal na albaari aji bind ji lépp ak aji amal ji lépp te mooy suñu boroom mu digal li nabi di ñeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñi ko topp di nas bi raxal ci samp gënnu jihaad gënnu xare ak yëfër yi te duq boo xam ni dana mokkal ak dana moñoxe ca gënnu googa raamata dil inkaari kaamu mbokk boroom ku weddi yàlla te mooy ca weddi yàlla nga dëgër ca wa shaxami ak boroomu réy ci dëgër ci réy ga. Nee na yonent bi daal yàlla jox na ko ndigal nag te jamono boobu ma tombeg dong seen ñaareele ak ci madina. Nee na wa aayatul xajji aaya suratul xajji allati moo di aaya bi nga xam ne nazalat wàcc na awalan ci njaal bi mu jëkk a wàcc inna allaha yudaafiu an alladina aamanuu leen yàlla kat moo dina leen défendre bu ngeen defee effort te mooy leen digal dina leen défendre min baadi waadi difaain ci ginnaaw jigub jiyal ak défendre jëngadee ak fegal min ilaahihi mi ñu tukkee seen borom dëgga nee na wa baada ci ginnaaw wàcc suratul xajj boobu nee na yaa ayuha baatu yaa ayuha jaaat dikk la ci alquran mukarranatan bi mu muy lu ñu baamtu te yaa ayuha yépp mu dellu ci xare min alkitaabi tukkee ci téere ba al azizi téere ba daa ji tedd te mooy alquran almuxkama badi bu ñu xereña ji ak tostaleem aku ko rabbam yo tasini na nga melal loolu yaa ayuha nabi jaahidi kuffaar ak yaa ayuha nabi xarrit almuminin ala alqitaal ak yooyu yépp dégg ni yaa ayuha yi ni dañi rek nee na su mabtadaa topp mu jëkke moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam binna yii ci la nga xam ni talaboo sàkku nañu ifaahu ak sayam min xaw fii ngir ragal loo te mooy l'islam dina muhammad kat diine jii muy woote yëkkati ko du fi jóge de du fi jibe lu ñu mën ñu def ko pour diine ji yem fa waaye mu ngi mel ni rek kuy fayee ndox ci saaf moo tax saa idina mawdani mbir mu ñuy woy dolli nag naara safara woowuy doon fay di darami ci sàkk-sàkk ndax yàlla li Cheikh Khalifa waxoon ni Cheikh Hadji Malick day bokk na ci li muy bañ moo di mbiram nga ne du fi amé waaw loolu la dafa am jaam yo xamni yalla joom la ko dolalé bo né du fi amé yow nak légui nak jaal nga ci yoonu mu am ya rabb yawmin tawaqaw lil kifah bihi bil jiddi law yanfaquna al